Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Władysław Frasyniuk odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Działacz opozycji PRL był wśród osób, które zakłóciły miesięcznicę smoleńską. 14 ludzi trafiło do szpitala po pożarze w ośrodku dla uchodźców w Bremie. W tym serwisie także kilka informacji o obowiązującym od dziś nowym rozkładzie jazdy kolei. Za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta odpowie Władysław Frasyniuk. Działacz opozycji PRL był wśród kilkudziesięciu osób, które zakłóciły obchody upamiętniające ofiarę katastrofy smoleńskiej. Stołeczna policja zapowiada też 91 wniosków do sądu o karę za blokowanie trasy legalnego przemarszu po interwencjach podczas 86. miesięcznicy smoleńskiej na krakowskim przedmieściu. W czasie przemarszu z archikatedry świętego Jana przed Pałac Prezydencki swoją kontrmanifestację zorganizowali obywatele RP. Kilkadziesiąt osób usiadło na jezdni, próbując zatrzymać przemarsz. Doszło do przepychanek z policją, która siłą usuwała blokujących. Nikt nie został zatrzymany. Wobec 7 osób zostaną skierowane wnioski o karę za złośliwe przeszkadzanie w akcie religijnym. 10 osób odpowie za inne wykroczenia. 14 ludzi trafiło do szpitala po nocnym pożarze w ośrodku dla uchodźców w Bremie. Wśród poszkodowanych jest 10 dzieci, poinformowała niemiecka telewizja NTV. Strażakom udało się ewakuować mieszkańców. Pożar rozpoczął się w piwnicy pięciopiętrowego budynku, gdzie palił się pojemnik na śmieci. Trwa śledztwo, które ma ustalić okoliczności pożaru i to, czy mogło dojść do celowego podpalenia. Szkodliwy dym, dostając się na wyższe kondygnacje, zablokował mieszkańcom możliwość ucieczki. Z okien wzywali pomocy. Strażacy ewakuowali część ludzi przy pomocy drabiny. Reszta opuściła budynek samodzielnie. W akcji ratowniczej uczestniczyło 70 strażaków. Waldemar Marszewski, Polskie Radio, Berlin. Frekwencja w południe wyniosła niecałe 20%. Obserwatorzy pierwszej tury wyborów we Francji obawiają się, że zagłosuje mniej ludzi niż w poprzednim powszechnym głosowaniu. Najwcześniej ze znanych polityków, bo tuż po otwarciu o godzinie 8 rano lokali wyborczych głosował premier Edouard Philippe. Przed południem swoje głosy oddali w położonym nad kanałem La Manche kurorcie morskim Touquet prezydent Emmanuel Macron i jego żona Brigitte. 47 milionów Francuzów ma spośród 7800 kandydatek i kandydatów wybrać ponad 500 deputowanych do Zgromadzenia Narodowego. Średnio na jeden okręg wyborczy przypada 14 kandydatów, ale są i takie, w których jest ich ponad 30. Stąd wyborcy nie ukrywają, że są zdezorientowani w niektórych sytuacjach. Faworytami wyborów są przedstawiciele partii Emmanuela Macrona Republika Naprzód. Tę tendencję, jak i obawy o niską frekwencję potwierdzać mają wyniki przeprowadzonej przed tygodniem pierwszej tury głosowania dla Francuzów mieszkających poza krajem oraz Polinezji Francuskiej, gdzie na 11 okręgów wyborczych w 10 wygrywali kandydaci partii prezydenta. Bez większości parlamentarnej Macron nie będzie mógł zrealizować swoich ambitnych planów reform. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolej na kraj. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy PKP. Są nowe połączenia, zostaną też wzmocnione kursy nad morze i w góry. Niestety rozkład uwzględnia też prace remontowe. Nowy rozkład oznacza też jednak wiele utrudnień dla pasażerów. Lato to najlepszy czas na remonty na torach. Jak mówi Joanna Kubiak, z polskich linii kolejowych zamknięte zostaną dwie duże trasy. Zmiany dotyczą linii Warszawa-Poznań oraz trasy Warszawa-Lublin. W lipcu kolejarze zamkną także fragment centralnej magistrali kolejowej. Pociągi pojadą objazdami. Na trasie Warszawa-Poznań także pociągi będą objeżdżać główną remontowaną linię. Z kolei na trasie ze stolicy do Lublina zostanie zorganizowana komunikacja zastępcza. Kolejarze mają też dobre wiadomości. Jak mówi Anna Zakrzewska z PKP Intercity, w siatce pojawi się kilka nowych połączeń. Mieszkańcy Chełma będą mieli do dyspozycji dodatkowy pociąg do Warszawy. Ponadto skład relacji Kijów-Przemyśl zyska skomunikowanie ze stolicą. Kolejnymi nowościami w rozkładzie będą połączenia weekendowe. Letni rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca sierpnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W tym roku mija 700 lat od ustanowienia procesji Bożego Ciała w sakramencie utajony. To tytuł śpiewnika dołączonego z tej okazji do katolickich tygodników. W czwartek w całej Polsce odbędą się procesje eucharystyczne. Gość niedzielny, niedziela i idziemy dołączyły do swoich wydań zeszyt z pieśniami, mówi redaktor naczelny gościa niedzielnego, ksiądz Marek Gancarczyk. Te pieśni zawierają w sobie piękne treści mówiące o Eucharystii, o prawdzie Bogu wcielonym, który mieści się w tym kawałku chleba. Więc tych warstw, które możemy analizować śpiewając tę pieśń, jest wiele. Zresztą ja się muszę przyznać, że to chyba albo z wiekiem, z latami, te pieśni, zresztą nie tylko eucharystyczne, inne kościelne pieśni, też człowiek śpiewa z coraz większym przyjęciem.

Marcin Przybylski otworzył to drugie czerwcowe w tym roku wydanie magazynu cytatem z książki, nad którą pracujemy, to znaczy nad jej wersją dźwiękową oczywiście. No i na tym bardzo wczesnym etapie pracy postanowiliśmy zaprosić jej autora. W studiu Radia Kraków jest pan Andrzej Muszyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A tytuł pana nowej powieści to? Fajrant. Ale po kolei. To jest przygoda, bo przyjechał pan na nasze spotkanie z... Przyjechałem na nasze spotkanie z mojej miejscowości, z rodzinnych okolic, gdzie mieszkam. Tak, to znaczy, proszę przypomnieć. To znaczy, mieszkam na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, mniej więcej 40 kilometrów od Krakowa. Mieszkam pod piękną skałą, z której widać przy dobrej widoczności Tatry, więc tak, to jest moje miejsce na ziemi. Skała jest w koloru białego, czyli wapienna? Skała jest wapienna, czyli teoretycznie biała, natomiast ona zmienia swoją barwę z dnia na dzień. Naprawdę mi się wydaje, że jej nie widziałem w takim samym odcieniu przez cały czas, kiedy w jej pobliżu mieszkam. To jest bardzo fascynujące, obserwować skałę. Kiedy słuchaliśmy pana opowieści pod tytułem Pod krzywdzie, wyobrażaliśmy sobie, że to baśń o tej pańskiej krainie. No, wiedzieliśmy na pewno, że jest w pobliżu miejsca akcji pustynia. Pustynia Błędowska, a Pustynia Błędowska, no jest też w Małopolsce, tylko pojęcia nie mamy, jak ma się do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Czy może nam pan to wyjaśnić? No, Pustynia Błędowska leży również w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej, no jak sama nazwa wskazuje, jest to obszar rozciągnięty pomiędzy Kraków a Częstochowę, czyli no sto parędziesiąt kilometrów. I jakoś tak jest, że ludzie kojarzą ten taki typowo jurajski krajobraz z okolicami Krakowa, tutaj gdzie rozciągają się te fascynujące doliny, jak Dolina Prodnika ze słynnym Ojcowem, Dolina Kobylańska, Będkowska i tak dalej. Natomiast podobny pejzaż rozciąga się aż na północ do Częstochowy, no i jakby rozdziela te dwie części właśnie Pustynia Błędowska, która w tej chwili jest doprowadzona do stanu sprzed kilkudziesięciu lat, mianowicie prowadzi się tam pewien proces odkrzaczania. Tak, zgadza się, Pustynia Błędowska jest takim bardzo centralnym miejscem w krajobrazie mojego dzieciństwa, ponieważ ja ją widziałem ze swojego sadu i ze swojego pola, które jest położone na wzgórzu. I ją widziałem po prostu codziennie, więc kiedy się dorasta z takim widokiem na taki złoty pas gdzieś na horyzoncie, no to naprawdę musi to kształtować świadomość w specyficzny sposób. Ale ponieważ mieszka pan nadal w krainie swojego urodzenia, to rozumiem, że widzi pan Pustynię Błędowską nadal, tylko może z innej strony. No w tej chwili muszę sobie na Pustynię Błędowską troszeczkę podjechać, ponieważ ja wybudowałem dom nie tak całkiem dawno w pobliżu mojego rodzinnego domu, ale nieco bardziej na południe. Koło wspomniane już skały Powroźnikowej w pobliżu miejscowości Racowice. No szczerze mówiąc, to jest takie miejsce, do którego ja tęskniłem właśnie od czasów dzieciństwa, bo po prostu jako dziecko wypuszczałem się na rowerze coraz dalej, rozpychając ten horyzont w którymś dniu, gubiąc się w tym jurajskim gąszczu, trafiłem po tą skałę i sobie pomyślałem, Boże, ale było cudownie tu mieszkać, no to wtedy miałem 12-13 lat, a teraz jestem już dorosłym człowiekiem, no i udało się dopiąć cel. A Racławice to te? Jeżeli historyk teraz to jakiś rwie włosy z głowy, to bardzo go przepraszam. Niech się powstrzyma. To nie te Racławice. Za każdym razem, kiedy wskazuję komuś, jak do mnie trafić, to pisząc na przykład maila, podkreślam, zgrubiam czcionkę, tłumacząc nie do tych Racławic koło Miechowa. No, ale niestety często się zdarza, że ktoś kieruje się tylko właśnie GPS-em i jest niespodzianka. No tak. Te miejsca są istotne w pańskiej twórczości. Chyba nie przesadziłam, tak dopytując o szczegóły geografii. One są dla mnie bardzo istotne, bo one są dla mnie niezwykłą inspiracją. To znaczy ja mam wrażenie, że czerpię z rzeczywistości. Ja ją sobie filtruję, ja ją sobie przerabiam na literaturę, ale jestem chyba autorem, który musi w pierwszej kolejności zaufać sam sobie. Ja muszę wierzyć swojemu własnemu tekstowi. Jeżeli tak nie jest, to ja po prostu rezygnuję z dalszego pisania, po prostu skreślam, rezygnuję z pomysłu. I tak było w przypadku mojej poprzedniej książki właśnie Pod krzywdzia, które było po prostu taką prywatną mitologią. Jeszcze ktoś o takich korzeniach jak ja, człowiek wywodzący się z małej wsi, z prowincji i otoczony tak bajkowym krajobrazem, bo to najprościej tak powiedzieć, to jest absolutnie bajkowy, baśniowy właśnie krajobraz. No taką rzecz musi napisać. Nie bym był w stanie napisać drugiej części takiej książki, bo to była taka rzecz, w której spotkały się jakieś absolutnie moje wszystkie obsesje z tym związane. Z moimi obserwacjami, z moją pamięcią, z innymi opowieściami, również z lekturami na ten temat, na temat okolicy, na temat kultury chłopskiej. I to tyle. Natomiast czułem, że ta następna książka musi być inna. Czułem, że bardzo chciałbym napisać o tym, co już nie jest mitem, ale co jest taką codziennością, rzeczywistością bardzo współczesną. I kiedy zaczynałem pracę nad tą książką, wydawało mi się, że to będzie o wiele, wiele łatwiejsze. Okazało się zupełnie inaczej. O tym za moment, bo ja jednak podstępnie rysuję sylwetkę naszego gościa, czyli chciałabym jeszcze powrócić do zbioru opowiadań Miedza, bo mam wrażenie, że to mimo wszystko jest taka ścieżka prowadząca od Miedzy poprzez Podkrzywdzie, o dziwo, do Fejrantu. Zgadza się. Przyznam się, że mój redaktor powiedział mi, kiedy pracowaliśmy nad książką, że on widzi w tej książce, mam na myśli Fejrant, sceny, które w przedziwny sposób wypływają z Podkrzywdzia. Powiedział, że nie jest w stanie tego wytłumaczyć w jakiś racjonalny sposób, ale że tak jest. Też mam takie poczucie, no bo w końcu jestem jedną osobą i jakieś prawo kontynuacji musi być zachowane. Znaczy tak, no, zgadza się. Pani wspomniała moją pierwszą książkę Miedzy, która była zbiorem opowiadań. To był taki chyba pierwszy dziki prezentator krzyk. Wiele osób twierdziło, że to jest książka o wsi. Zresztą ludzie potrzebują takich jakichś bardzo prostych sformułowań, o czym jest ta rzecz. No, nie sądzę, żeby był to jakiś taki realistyczny obraz, czy to wsi współczesnej, czy lat 90. Myślę, że była po prostu opowieść o tęsknocie, o pewnym sentymencie za taką żywiołową wsią lat 90. Myślę, że to jest bardzo uzasadnione. Ja starałem się te swoje odczucia i emocje weryfikować. I myślę, że ta polska prowincja lat 90. była zdecydowanie inna. To nie znaczy, że ja w jakiś sposób nie dostrzegam ujemnych stron tamtej rzeczywistości. Powiem taką historię, że bodaj 2 lata temu wybrałem się na Białoruś na kajaki, płynąłem piękną rzeką Szczarą, do której wpływa miłoszowska Issa. Biwakowaliśmy bodaj 5 dni nad tą rzeką. No i w którymś momencie skończył nam się prowiant i postanowiłem wybrać się na takim pożyczonym rowerze zwanym potocznie Ukrainą do sklepu oddalonego o kilka kilometrów. I to było coś niesamowitego, bo ja przeżyłem tam takie autentyczne déjà vu, takie bardzo silne. Znaczy zobaczyłem swoją wieś z lat 90. właśnie tam. To znaczy taką pełną dzieciaków, które biegają we wszystkie strony z tymi ławkami pod każdym domem. Z tą szarością i po prostu z biedą i nędzą, które dziecko najzwyczajniej w świecie nie dostrzega. I sobie pomyślałem wtedy, Boże, po prostu tak nie można żyć. Więc od tamtej pory ciążę coraz bardziej ku zachodowi, ale w żadnym wypadku nie wybieram się tej swojej wizji, bo to było po prostu szczere. No tak, tam mamy lata 90. Miedzy, potem jest ten taki baśniowy bezczas w Podkrzywdziu, no i mamy pierwszą dekadę XXI wieku we Fejrancie. I we wszystkich tych przypadkach właśnie mamy do czynienia z powrotem na prowincję, różnie rozumianą, ale wszędzie gdzieś jest ślad tego państwa dzieciństwa. Oczywiście tutaj mamy, by tak rzec, prowincję większą, bo chodzi o miasto, a raczej miasteczko, bo taka jest jego nazwa. Tam mieliśmy wioski. Nie uciekł pan stamtąd. Jest pan cały czas w tym obszarze, który no, jest pańskim po prostu. Nie odciął się pan od korzeni, najkrócej mówiąc. Ale proszę zauważyć, że to jest naprawdę niebywały krok do przodu, ponieważ ja już jestem w miasteczku, więc jest jakiś progres. I tak naprawdę nie żartuję, bo moje kolejne książki, o których już intensywnie myślę, które rodzą się w mojej głowie, już nie dzieją się w tej okolicy i nawet nie są nimi inspirowane. Szkoda. Szkoda. No, to nie znaczy absolutnie, że kiedyś do tego nie wrócę, nie, broń Boże. Teraz po prostu są inne pomysły. Natomiast to miasteczko wydało mi się idealne do zobrazowania historii, którą zamierzałem. Być może też dlatego, że ono w jakiś sensowny sposób obrazuje taką moją osobistą sytuację jako autora, który znajduje się gdzieś pomiędzy. Znajduje się właśnie gdzieś w takim małym miasteczku, w którym spotkają się rozmaici ludzie, często na co dzień nie mający nic ze sobą wspólnego, bo to jest takie miejsce, gdzie przyjeżdżają ludzie ze wsi sprzedawać swoje towary, przyjeżdżają arystokraci, jak moje książce, którzy próbują odzyskać swoje dobra. Mhm. A jestem gdzieś tak pomiędzy, siedzę sobie pod tym swoim domem. Na wsi z jednej strony jestem daleko od natury, no to trzeba przyznać, bo jednak proces już trwa wiele tysiącleci i jak tak jak w Podkrzywdziu próbowałem gdzieś nawiązać jakąś tajemniczą więź znowu z tą przyrodą i skrzesić jakąś chemię, która nas łączy z naturą, choćby wtedy, kiedy jesteśmy dziećmi, tak gdzieś nie łudzę się, że to się uda w takim stopniu. No a z drugiej strony kultura też jest gdzieś tam na horyzoncie. No siłą rzeczy, jak się mieszka w takim miejscu, to raczej się ją obserwuje, nie jest się w środku tych wszystkich wydarzeń. Mało tego, nie wiem, czy nie zgrzeszę, mówiąc to, ale czasem człowiek powątpiewa w jej siłę również. No więc to miasteczko wydało mi się idealnym pejzażem do tej powieści. No jest ono średniowieczne, jakoś tam zabytkowe, ale ono jest prawdziwe, czy nie? W sensie nazwa istnieje taka na naszej mapie? Inspiracją do opisu tego miasteczka było kilka miejsc. Ja szczerze mówiąc nie chciałbym zdradzać ich nazw, bo to zawsze wprowadza jakieś niepotrzebne zamieszania. Naprawdę nie jest to istotą. To jest miasteczko, które jest oczywiście jakimś uniwersum. Natomiast jeśli chodzi o pierwowzór, o inspirację, no to jak najbardziej. Są to miasteczka, które znajdują się w mojej okolicy, ale niekoniecznie również te, które gdzieś obserwowałem dalej w Polsce, czy nawet poza jego granicami. Chłonąc atmosferę takiego miejsca. Ja jestem generalnie przeciwnikiem przedstawiania Polski i polskiej prowincji jako takiego spsiałego świata, takiego ponurego uniwersum. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest uprawnione na łonie literatury czy kinematografii i takie projekcje są często ciekawe. Dobrze się to czyta, dobrze się to ogląda. No ale jeżeli zadamy pytanie, na ile takie wizje przylegają do rzeczywistości współczesnej, to mam poczucie, że słabo. To jest oczywiście bardzo nieliterackie. Fajnie się pisze o takim świecie, takim ostrym, chropawym. A mnie akurat bardziej interesowało taka przeciętność. Przeciętność, która jest strasznie trudna dla autora, no ale taka, która jest zmieniana przez te dyrektywy unijne, przez przepisy unijne i która się robi przystępniejsza i po prostu ładna. Więc stwierdziłem, że właśnie taki świat chcę opisać. Ale ten świat z mojego poglądu, z mojego punktu czytania jest niezwykle barwny. Te pomysły, które rodzą się w głowach bohaterów, są bardzo kolorowe. No to w jakiejś takiej szarej prowincji nie miałyby szansy na to, żeby zakiełkować. Więc tutaj podtrzymuję pana w przekonaniu, że nie stworzył pan obrazu smutnej, szarej polskiej prowincji. Oczywiście jest tam dużo takich charakterystycznych dla naszej rzeczywistości, charakterystycznych momentów, mówiąc najkrócej, ale to nas z kolei przybliża jakby do tego świata. Czyli mówi nam, że podpowiada nam, że w sumie opowiadamy o czymś, no co jest zmyślone, ale z drugiej strony jest bardzo nasze, jest bardzo w sumie prawdziwe, abstrahując od słowa realizm naturalnie. Ja myślę, że ktoś na tej książce zarobi miliony, biorąc pod uwagę potencjał pomysłów biznesowych, które są w niej zawarte. Tak, zgadza się, to jest ekipa, która wraca z Wielkiej Brytanii po paru latach ciężkiej pracy na wyspach, no i próbują jakoś tą rzeczywistość zagospodarować, znaczy oni chcą się po prostu uniezależnić raz na zawsze od tej rzeczywistości, po prostu od pracy. Próbując zainwestować swoje pieniądze w te niezwykłe pomysły biznesowe. No a wracają do Polski, kiedy zaczyna się era startupów, kiedy znów można zostać wielkim biznesmenem, rozpoczynając produkcję czy cokolwiek innego w garażu. No okazuje się, że nie jest to takie łatwe, bo wracają już do świata, w którym rządzi specjalizacja, gdzie każdy ma swoją wąską działkę i staje się w tej dziedzinie ekspertem, no i to ich po prostu pogrąża, bo oni są żadnymi specjalistami, oni tak naprawdę nie mają żadnych talentów, a do tego główny bohater jest humanistą, jest absolwentem studiów humanistycznych. No i tak, zaczynają się te ich perypetie i przygody. Skoro już pan rzucił to hasło biznes, na którym się kompletnie nie znam, to postanowiłam uciec do wnętrza pańskiej książki i zaproponować panu cytat, który może nam coś powie na temat biznesu, a może nie? No zobaczymy. Wie pan, co się dzieje tam na stronie 84? No podejrzewam. Zawsze skłaniałem się ku hipotezie, że wcale nie idzie o nasycenie materią. Możliwy powód? Materia poddaje się zbyt łatwo. Biznes jest unikalnym gatunkiem twórczości, bo przysparza efektów w sferze materii i ducha. Owszem, dobra literatura potrafi skrzesić ducha. Dobrą literaturę się przeżywa, ale gdzie jest to? To. Człowiek czyta i przecież chce tego. Tego nie ma. Malarstwo czy rzeźba wyszczypują formę z materii, powodując emocje u odbiorcy, ale incydentalnie. Tylko biznes, tak w tym miejscu wymówił to słowo, pozwala tworzyć dzieła w czasie rzeczywistym. Wszystko, co cenię, a co nazywamy kulturą, jest przy biznesie jedynie przeobleczeniem, a serce bije gdzieś głębiej. Im głębiej, tym wyraźniej, a najwyraźniej w wielkiej fabryce. To powiedział jeden z bohaterów tej powieści, w której tych bohaterów jest mnóstwo. Jeden z aniołów biznesu powołał pan do życia taką oto figurę. Mogę zdradzić, że zbankrutował. Naprawdę? No biedny. Naprawdę. Czyli jego teoria nie była w stanie przeoblec się w praktykę sensowną? Tak, mamy do czynienia z filozofem biznesu, który w latach 90. był właścicielem aż 34 firm. Niestety w erze startupów spotkało go coś niedobrego i upadł. Jeżeli pan myśli, że ja wiem, co to jest startup, to myli się pan, ale nie będę prosiła o wyjaśnienie, bo pewnie wszyscy państwo, którzy nas słuchają, wiedzą, ale są jeszcze inne takie fajne słowa jak inkubator. Ten anioł biznesu bardzo mi się podoba, to bardzo poetycka figura. Są też spółki venture, seed capitals, no różne takie. Kompletnie jest nie wiem, o co win-win. Chodzi. Zupełnie nie wiem, o co chodzi, ale jakoś tak bardzo nie przeszkadza mi to w lekturze. Niemniej mam wrażenie, że to może był jeden z tych takich momentów, w których pan musiał walczyć z tą materią słowa pisanego, bo to trzeba chyba było tak napisać, żeby ci, którzy zajmują się biznesem, no nie próbowali pana skompromitować, czy jak to nazwać. Nie powinien się był pan narazić tym, którzy zajmują się małym czy dużym biznesem. O. To ja muszę coś powiedzieć. Ja się tego w ogóle nie bałem z tego względu, że ja miałem na tym polu spore doświadczenia, to znaczy... O matko. Z tego oczywiście wszystkiego nic nie wyszło, ale jako młody człowiek miałem również bardzo ambitne plany, próbując się raz na zawsze uniezależnić. To była wielka przygoda, generalnie myślę, że robienie ze mną biznesu to byłaby wielka przygoda z tego względu, że mówiąc krótko, pieniądze się mnie nie trzymają. Natomiast istotne jest, wydaje mi się, to, że ten świat został przeze mnie pokazany troszkę w karykaturalny sposób. Oczywiście. Mnie na tym zależało. Jestem bardzo ciekawy, czy ludzie biznesu potrafią się z siebie śmiać, czy mają do siebie dystans. To byłaby ta próba, jak sądzę. Mam wrażenie, że my lubimy w Polsce obalać świętości, znaczy część obalać lubi, druga strona broni ich za wzięcie. I mam takie wrażenie, że rzadko słyszymy, mamy do czynienia z biznesmenami, którzy mają dystans do swojej działalności, potrafią się z siebie śmiać, więc bardzo jestem ciekaw reakcji. Natomiast jeśli chodzi o wiarygodność, akurat szczerze mówiąc nie mam tu obaw, bo troszeczkę widziałem w życiu. Pierwszy projekt biznesowy, który powstawał w głowach trójki naszych bohaterów, czyli narratora Marii i Bernarda, czyli Benia, dotyczył... Też się na tym nie znam. No w każdym razie piłki nożnej. Czy może pan to jakoś sensownie wytłumaczyć, o co chodziło? No, chodziło o to, żeby zarobić bardzo duże pieniądze na zbudowaniu wirtualnej agencji piłkarskiej. Znaczy, mówiąc ściślej, na wirtualnej agencji, która miała zajmować się rekrutacją z prowincji zdolnych piłkarzy. No, jak wiemy, w klubach piłkarskich pracują skauci, tak się na nich mówi. To są osoby, które podróżują po świecie, podróżują po małych boiskach i wyszukują perełki, które następnie ściągają do takich dużych klubów. W takich dużych klubach taki młody człowiek się kształci na futbolistę, a potem, kiedy już jest wart, brzydkie słowo, prawda, ale no jest wart 4, 5 czy 10 milionów euro, jest sprzedawany na przykład za granicę i wszyscy zarabiają na tym bardzo, bardzo dużo pieniędzy. A ponieważ moi bohaterowie wywodzą się z takiego piłkarskiego świata, no w takim małym miasteczku mecz piłkarski to jest wielkie wydarzenie, oni zresztą sami jako dzieci marzyli o karierze na stadionach świata, no to postanawiają na początku spróbować w tej dziedzinie, na której się jako tako znają. I idą z duchem czasu. Wiedzą, że trzeba takich rzeczywistych skautów wykurzyć z rynku i zrobi wszystko za nich internet, a oni będą zbijać fortunę. No, jak się okazuje, znów rzeczywistość zweryfikowała ich plany i marzenie, ponieważ owego anioła biznesu nie udało im się do inwestycji przekonać. A więc z jednej strony mamy to, co dzieje się tam w tej, powiedzmy, pierwszej dekadzie XXI wieku, we współczesnym, więc w pewnym sensie miasteczku, umówmy się, że w Małopolsce szeroko pojętej, w każdym razie niedaleko stamtąd stosunkowo do Czech, do granicy czeskiej, ale z drugiej strony autor jednak nie odmawia sobie, że narrator nie odmawia sobie ucieczki w przeszłość, czyli to drugie pasmo to są te tak ważne właśnie wspomnienia, czyli pamięć, czyli to, co też bardzo ważne było i w Miedzy, no i w jakimś stopniu pracowało w Podkrzywdziu. Kiedy żyje się w takim świecie, w którym rzeczywistość jakiś czas temu włączyła turbo, to ludzie są unurzeni w codzienności, natomiast w miejscach, w których wciąż dzieje się zdecydowanie mniej, często przeżuwa się tę przeszłość i to po wielokroć, nieraz. I często wraca się do wspomnień, natomiast w tym przypadku to jest o tyle znamienne, że oni wspominają lata 90., bo to jest czas, kiedy oni dorastali. Kiedy wokół nich działo się niezwykłe rzeczy, kiedy biedni ludzie stawali się bogaczami, a ich coś omijało, bo byli po prostu zbyt młodzi. Ale bardzo było mi to potrzebne też do tego, żeby pokazać ich korzenie, żeby pokazać tę niezwykłą metamorfozę. Choćby jednego z bohaterów, Benia, który gdzieś tam zaczynał jako chłystek w wiejskiej dyskotece, z tej wracał poobijany w niedzielny poranek, a zawędrował dzięki takiemu sprytowi, po prostu sprytowi, pewności siebie i tej przedsiębiorczości, odmieniamy to słowo dzisiaj przez wszystkie przypadki, stał się mentorem, gwiazdą biznesu, gwiazdą startupu. No to jest taka niezwykła droga. Tak, ale ja myślę, że to jest bardzo charakterystyczne dla takich miejsc, że wraca się do wydarzeń z przeszłości. Mało tego, przecież ja znam takie osoby, które potrafiły jedną jakąś historię, jakąś taką małą historyjkę, epizodzik opowiadać po 40-50 razy mało, które potrafią o tym mówić bezustannie. I mamy dwie opcje w takiej sytuacji. Albo się po prostu zirytować i takiego człowieka nie słuchać, albo po prostu dać mu tą satysfakcję i po raz setny tego wysłuchać. No najwyraźniej jest to ludziom do czegoś potrzebne. No każdy szuka jakiegoś punktu zaczepienia i każdy chce mieć swoją opowieść. Nawet najmniejszą. Tak. I w każdym razie, wspominając te lata 90., wracają do czasów między. Więc ja uparcie tę pętelkę snuję. A gdybyśmy teraz tak rzeczywiście króciutko spróbowali, bo to może nam się przydać do naszej lektury na głos, powiedzieć, czym jest Fajrant. Chciałem powiedzieć, jeszcze zanim wymyślę okrągłe zdanie, czym jest Fajrant, że istnieje, jak widzę, pewne nieporozumienie co do znaczenia tego słowa, ponieważ ktoś zwrócił mi kiedyś uwagę, chyba w redakcji, że Fajrant oznacza koniec pracy. Tymczasem, jak się okazuje, Fajrant znaczy zarówno przerwę w pracy, jak i definitywny koniec dyniówki. No więc okej, to możemy spróbować. Raz, dwa, trzy. Fajrant to opowieść o doświadczeniu mojego pokolenia, o dorastaniu w latach 90., o wielkiej emigracji do Wielkiej Brytanii i o bardzo trudnych powrotach. No, a wracając do Fajrantu, to teraz już Państwu zostawiamy możliwość zinterpretowania tytułu. No, to jest przecież wielka przyjemność, szczególnie jeżeli tytuł zawiera tylko jedno słowo, podobnie jak miedza i podkrzywdzie. Jak Pan widzi, chętnie powracam do Pańskich wcześniejszych książek. I może na wszelki wypadek dodajmy, że to jest ten sam Pan Andrzej Muszyński, który jeździł po świecie i był na południu i napisał książkę o tym, to znaczy był w Afryce, był w Ameryce Łacińskiej, był też na bardzo dalekim wschodzie, czyli w Birmie i o tym pisał, bo poznaliśmy go jako reportera, jako człowieka, który stworzył pełnokrwisty reportaż. Bardzo go lubiliśmy, ten cyklon na przykład. Jest tego ślad również w Fajrancie, ponieważ moi bohaterowie po pewnych niepowodzeniach w Polsce cierpią z otwierającego świata i wybierają się do Birmy nie po nic innego, jak po zarobek. To ja bardzo panu dziękuję, pan Andrzej Muszyński. Bardzo dziękuję. Był naszym pierwszym dzisiaj gościem, a serdecznie zapraszamy do słuchania naszej wakacyjnej lektury, bo tak złożyło się, że właśnie na wakacje będzie Fajrant, jakkolwiek by to zabrzmiało. A więc do usłyszenia i do spotkania z Fajrantem na początku lipca już. No a teraz bardzo panu dziękujemy. Proszę pisać dalej. Bardzo lubimy pańskie książki. Bardzo mi miło. Będę się starał. Magazyn bardzo kulturalny. Tak, a w Krakowie sporo dzieje się, ale nie na wszystko zostaliśmy zaproszeni. Opowiemy więc o jednym tylko wydarzeniu. Studiu w Radiu Kraków już dziękujemy, a łączymy się z Wiolą Myszkowską, która właśnie z Krakowa powraca z 4. Światowego Kongresu Tłumaczy. Halo, pani Wiolu, dzień dobry. Tak, z 4. Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej. Wracamy, bo wszystkie spotkania, warsztaty i panele dyskusyjne już za nami. Wiemy też, kto został laureatem przyznawanej przez Instytut Książki Nagrody Transatlantyk, która w tym roku została wręczona po raz 13, ale o tym za chwilę. Najpierw opowiem Państwu o warsztatach, na których spotkali się autorzy i ich tłumacze. Były to bardzo ciekawe rozmowy, bo dzięki nim można było spojrzeć na dzieło, które wydaje się dobrze znamy, trochę innymi oczami, bo z perspektywy innej kultury. Jedno z nich dotyczyło ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk, które miały, bądź też w niedługim czasie będą miały, swoją wersję między innymi po hebrajsku, czesku i serbsku. Okazuje się, że tłumaczenie tej książki to naprawdę niemałe wyzwanie, nie tylko językowe i stylistyczne, to też wyzwanie ze względu na jej objętość. Kiedy tłumacze dzielili się swoimi doświadczeniami, okazało się, że na przełożenie ksiąg Jakubowych potrzeba mniej więcej 2 lat. Chyba rekordzistą w tej akurat kategorii jest Jan Henryk Sfoan ze Szwecji. I nie dość, że przetłumaczył ją w 10 miesięcy, to jeszcze został wraz z autorką uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Literacką Domu Kultury i Teatru Miejskiego w Sztokholmie. To była jakaś obsesja. Ja rozumiałem, że w normalnym tempie to trzeba by było pracować 3,5 lata. tak wiele lat pracować nad jedną książkę. To był koszmar dla mnie. Z tego powodu bardzo szybko, bardzo intensywnie noc i dzień pracowałem. I ja bardzo dumny jestem, że dostałem tę nagrodę i że to dostałem razem z Olgą. Bardzo się ucieszyłam, że ta szwedzka nagroda, którą dostaliśmy, była tak jakby zaprojektowana, że no dostaje tłumacz jednak i pisarz, pisarka. Ponieważ książka, która wychodzi w innym języku, no już jest jakby naznaczona osobowością tłumacza i jakby ja jestem też za tym, żeby nazwisko tłumacza było na głównej okładce, bo to jest już jakby coś więcej niż przetłumaczenie. No to jest nadanie życia w innym kręgu kulturowym, w innym języku i to jest no, autorstwo też. Tak mówiła Olga Tokarczuk, ale rolę tłumacza podkreślano też na innych spotkaniach. Przede wszystkim na gali wręczenia nagrody Transatlantyk, która przyznawana jest osobie mającej szczególny wkład w promocję polskiej literatury za granicą. W tym roku po raz kolejny padło nazwisko tłumacza. Tłumacza, który przekłada polską literaturę na język węgierski. Jest mi niezmiernie miło oznajmić, że laureatem nagrody Transatlantyk zostaje pan Lajos Palfaldi. To jest taka wyjątkowa chwila, która w jednej chwili konfrontuje człowieka z kilkoma dekadami. Więc od razu, nie wiem, jak w chwili śmierci, to widzimy, jak to się zaczęło, pierwsze teksty, pierwsze zajęcia na polonistyce do tej chwili. Z każdej strony jest głodny tej nagrody. Mówi Ksenia Starosielska, jedna z laureatek nagrody z lat minionych oraz członkini tegorocznego jury. Bo oprócz tego, że tłumaczy, on jest wykładowcą i on kształtuje nowych tłumaczy i to jest bardzo ważne. Jaką radę pan daje tym młodym tłumaczom, którzy chcą zabrać się za literaturę polską? Prawie wszyscy potrafią sensownie przetłumaczyć dwie strony. A potem się nudzą. Trzeba przekonać o tym, że pracując nad przekładem żyjemy. Więc nie stracimy te godziny z życia, ale spędzimy sensownie. To jest najtrudniejsze. Moja pierwsza praca, pierwsza powieść, którą przetłumaczyłem, była taka nudna i bezsensowna, że powiedziałem sobie, że nigdy więcej. Wystarczy w moim życiu jedna nudna książka i bardzo się staram wybrać sensowne. I chyba się udawało przez te wszystkie lata, bo przetłumaczył twórczość tych najlepszych, między innymi Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza. A kto jeszcze dołączy do grona laureatów Nagrody Transatlantyk, dowiemy się za rok. Dziękujemy Wiolu, do zobaczenia w Warszawie. Wśród do tego roku nagrodzonych Transatlantykiem są m.in. Anders Budegård, który tłumaczył z języka polskiego na język szwedzki, Albrecht Lemp na język niemiecki, czy Pietro Marchesani na język włoski. To w Krakowie, a w Warszawie jutro u nas 8. gala talentów Trójki w 3 kategoriach. Państwo doskonale już wiedzą, sztuki wizualne, film i teatr. Przypomnijmy, finalistki w kategorii teatr. Magazyn bardzo kulturalny. Dzień dobry, nazywam się Maria Dębska i jestem finalistką talentów Trójki w kategorii teatr. Z jakiejś takiej wewnętrznej przekory, w ukryciu, przez rok przygotowywałam się do szkoły teatralnej, do Łodzi. Myślałam, że to się nie uda, ale dostałam się. Miałam jakieś takie miesiące zwątpienia w muzykę. Poczułam, że ja przy tym jakoś się zamykam, a nie otwieram, że wolę, żeby muzyka była dla mnie. Bardzo nie lubiłam występować przed ludźmi. A jednak aktorstwo stało się dla mnie takim przełamywaniem wstydu. I właściwie to jest dla mnie wspaniałe, że można pokazywać tę słabość, której w muzyce nie można pokazywać, bo trzeba być perfekcyjnym. Stwierdziłam, że jak już się dostałam, to rzucam fortepian, a może nie rzucam, bo cały czas stoi, ale idę na aktorstwo i myślę, że to dobra decyzja. Ja nie miałam żadnego założenia, że ja chcę grać w teatrze albo w filmie. Ja byłam totalnie zielona, jak poszłam do szkoły teatralnej i czułam się bardzo niepewnie, więc wszystko brałam, to co dostawałam. Natomiast w szkole w Łodzi, która myślę ma teraz swój wspaniały czas i mówię to absolutnie szczerze, jednak podstawą jest teatr, a oprócz tego poza zajęciami mamy wspaniałą szansę pracy z reżyserami, operatorami z innych wydziałów. I to jest główna część zajęć filmowych, a ja mam taki głód ogromny teatru, ale no jestem po wstępnych rozmowach i w najbliższych miesiącach wracam do teatru, za którym bardzo tęsknię i dla mnie to jakaś w ogóle kontynuacja szkoły, to jest oczywiste, że ja muszę i chcę pracować w teatrze. Magazyn bardzo kulturalny. Dzień dobry, nazywam się Jaśmina Polak, jestem aktorką Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Wydaje mi się, że to jest kwestia rozumienia swojej obecności w takim projekcie, jakby rzeczywiście do tej pory, powiedzmy, u nas się uprawiało model teatru taki, w którym jest rola reżysera, jest rola aktora, jest każdy jakby z osoby ma, daje coś od siebie, żeby potem na kształt spektaklu, żeby coś powstało. A wydaje mi się, że coraz bardziej się zbliżamy w ogóle w sztuce do tego, żeby rzeczywiście wspólnie się za to zabierać, że odpowiedzialność spoczywa na wszystkich, to znaczy, że każdy jest po trosze dramaturgiem i każdy jest po trosze tym, który daje siebie jako swoją osobowość, daje swoje ciało do tego. No i że ta praca rzeczywiście staje się wtedy bardziej kolektywna i to jest coś, co mi na pewno bardziej odpowiada, gdzie mogę się bardziej realizować i odważniej opowiadać o czymś, wydaje mi się. Magazyn bardzo kulturalny. Dzień dobry, nazywam się Barbara Wypych, jestem trzecią finalistką 8. edycji konkursu Talenty Trójki. Poza tym, że uczymy się technik aktorskich, to wydaje mi się, że te studia to jest przede wszystkim nauka o sobie samym, że to jest taki bardzo intensywny tryb szkoły, w którym studenci w bardzo szybki sposób dojrzewają. Z tego powodu, że mamy dostęp do różnych emocji, które wcześniej nam nie były znane. Poza tym myślę sobie, teraz będąc już prawie 2 lata w zawodzie, że faktycznie po tych wszystkich doświadczeniach, czyli zagranych spektaklach dyplomowych, udziale w różnego typu etiudach, dały niezwykłą świadomość i warsztat. Ja szalenie się cieszę, że ta moja droga układa się stricte teatralnie, jeżeli mogę to tak nazwać, ponieważ teatr motywuje do szerszego grania. To jest zupełnie inna motywacja niż w przypadku pojedynczych scen w filmie. Magazyn bardzo kulturalny. Gala w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jutro, prowadzona przez Kasię Borowiecką i Rika Jaźwińskiego o 19:00. Transmisja oczywiście na naszej antenie. A za tydzień i jeden dzień w Sopocie rozpocznie się 17. Festiwal Dwa Teatry. Jednym z wysłanych na konkurs trójkowych słuchowisk z 2016 roku jest pierwszy musical na scenie teatralnej Trójki. Zwierzęca zajadłość Stanisława Barańczaka z muzyką Sambora Dudzińskiego. Przed tygodniem spotkałam u nas uroczego multiinstrumentalistę z Wrocławia i okolic. No i cóż, ucięliśmy sobie krótką pogawędkę. Magazyn bardzo kulturalny. Samborze, pamiętasz ten moment, kiedy Tomek zwrócił się do ciebie z prośbą o stworzenie tej muzyki w bardzo szczególnych warunkach, bo jednak, kiedy nagrywa się audycję, w tym słuchowiska w Teatrze Polskiego Radia, muzyka jest już wcześniej zarejestrowana i właściwie kompozytor no może tylko towarzysko uczestniczyć w nagraniach albo jako pomoc realizatora dźwięku, a tu? Tutaj było specyficznie. Pierwszy raz pracowałem w ten sposób. I udało mi się też coś wynaleźć przy okazji, jako że też jestem wynalazcą. Staram się wynajdować piękno i jakiś rodzaj narzędzia, które jest pomocne w życiu. I tutaj udało mi się znaleźć narzędzie, które mogę nazwać partyturą. Partytura była zrobiona w taki sposób, że to był tekst poszczególnych wierszy, które się składają na to całe słuchowisko. Każdy z tekstów jest piosenką, czyli właściwie to jest słuchowisko z samymi piosenkami, bo każdy tekst jest zaśpiewany. Przy czym zaśpiewany przez 5 zdaje się aktorów i trzeba było to zrobić bardzo sprawnie, w związku z czym wymyśliłem coś w rodzaju partytury, która była w studio już podczas nagrań emitowana przez rzutnik na ścianę. Wtedy nie było szelestu kartek, co radio nie za bardzo lubi. Wycinamy każdy najdrobniejszy szelest. Rzutnik pracuje na tyle cicho, że mogliśmy pracować każdy z tym samym egzemplarzem tekstu wyświetlonym na ścianie i śpiewaliśmy na głosy, nie mając żadnej próby. Jedyna próba to była w dniu samych nagrań, więc to też było nie lada wyzwanie temu sprostać, ale trafiliśmy na bardzo fajną załogę, fajnie się dobraliśmy i każdy z nas śpiewających w tym uruchomił swoje emocje, co jest dla mnie najważniejsze podczas pracy artystycznej. No i powstało widowisko słuchowe, czyli słuchowisko, na tyle świeże, że nie było jeszcze wysmagane tymi próbami, a technika korzystania z tego rodzaju partytury, w której było dokładnie wszystko napisane, ja to podzieliłem kolorami. Każda osoba miała swój kolor i to poszło bardzo sprawnie, a przy okazji bardzo świeżo. Można powiedzieć, że to był taki rodzaj performansu, bo razem z Tomkiem Manem, reżyserem, tworzyliście tę dramaturgię. Wszedłeś poniekąd w rolę reżysera, a Tomek pewnie też jako muzyk, bo przecież gra na gitarze, odbierał te twoje sygnały. W razie powstał taki znakomity rezonator, ale powiedziałeś coś o wynalazczości. Ty, z tego co pamiętam, przywiozłeś jakiś perpetuum mobile ze sobą. Jeden z moich wynalazków to jest instrument klawiszowy, który jest takim moim kombajnem dźwięków, który jest posadowiony na statywie, na kółeczkach i jest gotowy do grania. Tak samo zestaw perkusyjny, który też skonstruowałem, wymyśliłem. Zestaw perkusyjny, na którym gra się wyłącznie rękami, nie potrzeba nóg. W związku z tym mogę tańczyć grając albo grać na stojąco, nie muszę siedzieć. Ten zestaw perkusyjny ma dwa poziomy na bazie takiego stołka biurowego. Statyw zrobiony ze stołka, który ma zmieniane pozycje, wysokości. I na tych instrumentach akompaniowałem aktorom, grając na żywo, korzystając z loopera, to znaczy z urządzenia, które nagrywa i jednocześnie odtwarza tą muzykę, którą przed chwilą zagrałem. I w ten sposób z loopera odtwarzałem pewne rzeczy, które nagrałem wcześniej, przygotowując się do audycji, a do tego dogrywałem pewne rzeczy na żywo, jednocześnie wprowadzając aktorów tak jakby dźwiękiem w tą akcję i również wprowadzał nas w to reżyser, który reżyserując przejął narzędzia muzyczne. To znaczy myśmy się kąpali w dźwiękach, nagrywając to wszystko. Orzeźwiająco brzmi na tym etapie roku. Kąpanie w dźwiękach. Tak, to określenie oddaje to, co rzeczywiście tam miało miejsce. Bardzo za tym tęsknię. Chciałbym wymienić aktorów śpiewających, ale nie wszystkie nazwiska pamiętam. Ja pamiętam na pewno Joasia Kulik, Wiktoria Gorodecka. Wiktoria Gorodecka, Bartek Porczyk. Były też dwie osoby rekomendowane, przyprowadzone przez reżysera, przez Tomasza. W każdym razie marzymy o tym z Tomkiem, żeby z tym w sumie niewielkim, niewieloobsadowym spektaklem, słuchowiskiem wyruszyć w podróż. I myślę, że to bardzo by się podobało. To oczywiście jest zabawne, rozrywkowe, ale no bardzo inteligentnie zabawne, rozrywkowe, jak to u Stanisława Barańczaka. I to jest fantastyczne doznanie. Zwłaszcza przy pracy nad tak krótkimi tekstami, nad serią krótkich tekstów. Bo to sprawiło, że pojawiło się tyle utworów muzycznych, ile krótkich tekstów. W związku z czym w jednym takim około 50-60-minutowym paśmie zdarzeń dźwiękowo-słownych pojawia się bardzo dużo różnych, rozmaitych stanów emocjonalnych, klimatów, wesołych, smutnych, zaskakujących, jazzowych, współczesnych, free jazzowych, poetyckich, no bardzo dużo stylów, coś co ja bardzo, bardzo lubię w muzyce. Nie lubię jednorodności stylistycznej, lubię eklektyzm, bo sam jestem widzem i też lubię ciekawość zaspokajać. Lubię, jak mi się często dużo zmienia. Wymieniłeś swój drugi poniekąd zawód, czyli aktorstwo. Tak? Ty jesteś po wrocławskiej szkole? Ja jestem po wrocławskich lalkach, czyli w wrocławskiej szkole teatralnej Wydział Lalkarski i jestem zakochany w tej dziedzinie, w tej profesji, jaką jest lalkarstwo. Warto tylko na przykład nadmienić, że główne postacie z sagi Gwiezdne Wojny, Lord Vader to jest gra aktorska maską, a Yoda to jest lalka mimiczna. To są techniki lalkowe. Mało kto o tym wie, jaki zasięg ma lalkarstwo. I to jest naprawdę sztuka dająca ogromne możliwości. Wcale się nie dziwię, że przy takiej wielkiej ekranizacji epokowej te główne postacie to są postacie lalkowe. Niedawno zresztą zrobiliśmy u nas w teatrze w Stodole widowisko teatralne, znaczy zainscenizowaliśmy Dziady Mickiewicza, gdzie podczas guseł wywoływane duchy to są role grane w technikach lalkowych. Lalka jest materią nieżywą, a w momencie, kiedy jest w rękach aktora, ona ożywa. Czyli ten duch, który się objawia, jest wiarygodny, że to jest coś, co nie żyje, a co na czas tej ceremonii, rytuału ożywa. Także to lalkarstwo rzeczywiście jest moją taką bardzo głęboko we mnie zapadniętą, uruchamiającą mnie dziedziną. I jestem muzykiem, lalkarzem, to znaczy ja animuję dźwięki. Ja to robię w ten sposób, że ja jestem animatorem tych dźwięków. Tak jak się animuje lalki, tak ja animuję dźwięki. Powiedziałeś u nas w Stodole w teatrze, czy w teatrze w Stodole, co to znaczy? Lubiąż, 50 kilometrów od Wrocławia, posiada terytorium 9-hektarowe, które jest przeznaczone na działalność kulturalną. założone przeze mnie stowarzyszenie pod nazwą Ale Wiocha. Ale Wiocha buduje coś na kształt wioski artystycznej. Na czym ona ma polegać? Polegać ma na sąsiadujących ze sobą pracowniach rozmaitego rzemiosła artystycznego. Rzemiosła artystycznego w różnych dziedzinach. Jest tam już pracownia muzyczna, pracownia plastyczna i pracownia teatralna, czyli sala teatralna, scena zrobiona w stodole. W tym roku uruchomimy obrotówkę, którą robimy z łożyska, z ciężarówki i z 16 rolek, które były robione na zamówienie przez sąsiada, przez Roberta Ostapowicza, który to wszystko wytoczył na takiej wspaniałej tokarce historycznej. Takie urządzenie po niemieckie, wygląda to jak Mercedes jakiejś superklasy, a to jest po prostu taka tokarka wspaniała. No i zaraz przetoczy się przez naszą scenę obrotówka i będziemy zapraszać ludzi na przedstawienia, kręcąc nimi albo kręcąc przed nimi jakimiś scenograficznymi wynalazkami. A właśnie na deskach tamtego teatru, teatru w Stodole, powstała już inscenizacja Dziadów Mickiewicza, druga i czwarta część dla gimnazjalistów. Bo to jest rzadko spotykana sprawa, że dziady są adresowane do dzieci. Poza szkołą oczywiście. No właśnie, myśmy te dzieci zagarnęli z różnych szkół z naszego okręgu wołowskiego. Myśmy to zrobili, ja napisałem wniosek do ministra, dostaliśmy pieniądze od ministerstwa na zrealizowanie 10 koncertów w szkołach. Zagrałem 10 koncertów w salach gimnastycznych. To była piękna przygoda. To jest świetny w ogóle możliwość sprawdzenia się w takich okolicznościach. Występując przy całej sali gimnastycznej wypełnionej dziećmi w różnych grupach wiekowych, i żeby tam ten koncert upływał w ciszy, no to naprawdę trzeba się znać na rzemiośle, bo to jak ktoś chciałby się sprawdzić, to zapraszam na koncert do sali gimnastycznej w szkole. To tam można się naprawdę sprawdzić. I oprócz tych 10 koncertów w szkołach, w ramach wizyty, czyli pierwszej części zadania, zaprosiliśmy na drugą część zadania, czyli na rewizytę. I w ramach rewizyty uczniowie 10 gimnazjum z Okręgu Wołowskiego przyjechali do nas do teatru w Stodole i przeżyli dziady w grudniu w tak niskiej temperaturze, że musieliśmy się okrywać kocami i aktorom z ust wylatywała para podczas wypowiadania kwestii, co robiło piorunujące wrażenie, bo z reguły jak następuje objawienie ducha, jak o tym czytałem czy gdzieś słyszałem, to towarzyszy temu mróz, zimno, jakby ta ujemna temperatura. Także no, wrażenia z tych dziadów dla gimnazjalistów były niesamowite. Myśmy nie konfiskowali telefonów dzieciom i nie było żadnych takich sytuacji z ekranem telefonu świecącym w ciemności, bo u nas w teatrze jest blackout. Mamy 100% blackout, co jest w dzisiejszych teatrach też dużą rzadkością, a my mamy zabytek, który ma odstępstwa od różnych tam reguł w związku z tym, że jest zabytkiem. Więc u nas to widowisko jest wyjątkowe dzięki temu, bo można naprawdę się przenieść w czasie. Bo to wywoływanie duchów się odbywa w takim miejscu, jakby to rzecz działa się naprawdę w realu. A teraz jeszcze tylko po co Mickiewicz wywołuje duchy w swoim dziele? Jak ja to uzasadniam młodzieży? No bo przecież to jest odpowiedzialność. Jak zapraszam młodzież na widowisko, wywołujemy duchy, to po co? Mickiewicz to po to robi, żeby pomóc duchom. To się dzieje po to, żeby im pomóc. Czego potrzebujesz, duszyczko, żeby się dostać do nieba? Czy potrzebujesz tego, tego, tego? A duchy w zamian dzielą się z nami swoimi mądrościami. No więc jak zrozumiałem to bardzo oczywiste przesłanie tej drugiej i czwartej części, no to z wielką przyjemnością przystąpiliśmy do dzielenia się tym z gimnazjalistami. Wrażenie niezapomniane, zapraszam serdecznie do nas, będziemy to grać w repertuarze. Festiwal Dwa Teatry, lada moment. Państwo słuchają nas na tydzień, tak, na tydzień, jeden dzień przed rozpoczęciem festiwalu. Także proszę nam życzyć powodzenia na festiwalu Dwa Teatry z Samborem. Mam nadzieję, spotkam się nad morzem. To jest moja ulubiona kraina. Chciałabym tam też z tobą chwilę porozmawiać. Z wielką przyjemnością. Dziękuję bardzo i zapraszamy do wspólnej naszej podróży, wspaniałych interpretacji, które są bardzo świeżuteńkie w tym takim przekazie emocjonalnym i wyrazowym. Bardzo serdecznie zapraszamy. Sambor Dudziński, wyjątkowo w Warszawie. Bardzo dziękuję. Teatr, ja ci na to odpowiadam.